ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के छठे अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में ये विचार हो रहा है कि श्रुति ने कहा प्रवर्षण से संश्लिष्ट अनुसयी जीव पृथ्वी लोक में आकर के व्रीहादि रूप से प्रकट होते हैं। ते इह व्रीहि यवा तिलमासा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते। तो यहाँ पर जायन्ते पद का प्रयोग है। जायन्ते शब्द का अर्थ होता है जन्म लेते हैं। तो किस रूप में जन्म लेंगे? तो व्रीहि यवा इति जायन्ते का अर्थ है व्रीहि यवादि रूप से जन्म लेते हैं। ते शब्द से सर्वनाम होने से अवरोही जीवों को लिया जाएगा। तो ते का अर्थ है स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आए हुए अनुसयी जीव व्रीहादि रूप से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर उनका मुख्य जन्म ही माना जाए व्रीहादि रूप से, या जैसे पूर्व में आकाश आदि से संश्लेष मात्र हुआ ऐसा संश्लेष मात्र माना जाए। यह संशय होने पर पूर्व पक्षियों ने तो कहा कि व्रीहादि के रूप में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म होता है। तो इसलिए कि यहाँ पर जायन्ते श्रुति का मुख्यार्थ लेना चाहिए और ये व्रीहादि में भोगायतनत्व भी है, व्रीहादि शरीर भी है, आकाशादि शरीर नहीं थे। और व्रीहादि शरीर जिन पापों का फल भोगने के लिए प्राप्त होते हैं ऐसे शरीरज हिंसा दुख पाप जो दोष हैं वे अनुसयी जीवों में विद्यमान भी हैं। ज्योतिष्टोमादि करते समय पशु हिंसादि रूप जो शारीरिक पाप उनसे हुआ है उसके लिए व्रीहादि स्थावर भाव प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत बताते हुए कहा कि अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। इसमें अन्याधिष्ठित में अन्य शब्द का अर्थ है अनुसयी जीवों से भिन्न जो व्रीहि यवादि शरीरों से अपने कर्म का फल भोगने के लिए व्रीहि यवादि शरीर में अभिमानी जीव है, वे हैं अन्य जीव और उनसे अधिष्ठित व्रीहादि शरीरों में आकाश आदि में जैसा संश्लेष हुआ ऐसा अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र होता है। अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु अनुसयी नाम संश्लेष मात्रम भवति न जन्म, ये सिद्धांति का कथन है। तो कैसे? तो कहते हैं पूर्ववत, तो जैसे आकाश आदि में संश्लेष मात्र हुआ है ऐसे यहाँ पर भी संश्लेष मात्र होगा। क्यों? कहा पूर्ववत अभिलापात, तो जैसे आकाशादि भाव की प्राप्ति में अनुसयी जीवों का कर्म परामर्श बिना ही आकाशादि भाव बताया ऐसे यहाँ पर भी अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श किए बिना ही अनुसयी जीवों को ब्रह्मादि भाव का अभिलाप यानी कथन श्रुति कर रही है। त इह ब्रीहि यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, इसे कहने से पहले कहीं पर भी अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श नहीं है। इससे लगता है कि श्रुति को ब्रह्मादि भाव में भी संश्लेष मात्र विवक्षित है, न कि मुख्य जन्म। और जहाँ मुख्य जन्म श्रुति चाहती है अनुसयी जीवों का, वहाँ पर अनुसयी जीवों के कर्म का अभिलाप करती हैं, कथन करती हैं। वो हैं य इह रमणीय चरणा इत्यादि वाक्य से पुण्य कर्म का परामर्श करके उन्हें विप्रादि जन्म बताया है। तो विप्रादि शरीर की प्राप्ति अनुसयी जीवों को मुख्य प्राप्ति है, वो मुख्य जन्म है उनका, क्योंकि विप्रादि भाव की प्राप्ति से पहले उनके कर्म का परामर्श श्रुति कर रही है। और यह इह कपूय चरणा इत्यादि से पाप कर्म का अनुसय जीवों के परामर्श करके स्वादि योनि की प्राप्ति बता रही है, वह भी वो मुख्य जन्म है अवरोही जीवों का। तो व्रीहि यवादि में भी मुख्य जन्म मान लिया जाता यदि कर्म परामर्श पूर्वक व्रीहि यवादि का जन्म कथन श्रुति करती, लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे ये निकलता है कि श्रुति में को व्रीहादि में भी संश्लेष मात्र अपेक्षित है, न कि वो मुख्य जन्म। इस प्रकार एक अनुमान बता करके भाष्य में भाष्यकार भगवान अपिच इत्यादि से अनुमान से सिद्ध जो अर्थ है उसका संवादक अर्थापत्ति प्रमाण भी बता रहे हैं। व्रीहयवादी भाव की प्राप्ति के पश्चात श्रुति बताती हैं व्रीहयवादी भाव से जब निकलते हैं तो चतुर्थ अग्नि के साथ उनका संश्लेष बता रही है उत्तर वाक्य शेष से। और वहाँ पर भी चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष मात्र हैं, पूर्व आकाशादि में भी संश्लेष मात्र बताया, और यह व्रीहादि में मुख्य जन्म मानेंगे यदि तो व्रीहादि के भाव को छोड़ करके पुरुष भाव की प्राप्ति के समय पुरुष भाव का कथन बन नहीं पाएगा यदि व्रीहादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानेंगे तो। इसलिए कि ये देखा जाता है जिस शरीर में जिस जीव का अभिमान होता है उस शरीर को काटा जाए, जलाया जाए, तो वहीं पर जीव बैठा नहीं रहता है, उस शरीर से उत्क्रांति कर लेता है। तो व्रीहि यवादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानेंगे तो जब उनको काटा जाएगा तो व्रीहयवादि शरीर नष्ट होगा, तो वहाँ से अनुसयी जीव उसमें अभिमान करने वाले उत्क्रांति कर लेंगे, चले जाएंगे। तो चले जाने से फिर उत्तर में पुरुष अग्नि के साथ उनका संश्लेष ही नहीं हो पाएगा, लेकिन वाक्य शेष में व्रीहयवादि भाव के अनंतर पुरुष अग्नि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष बताया है। वह संश्लेष उत्तर वाक्य शेष के द्वारा श्रुत अन्यथा अनुपपत्या ये बताएगा कि ब्रह्यादि में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। मुख्य जन्म मानेंगे फिर अनुसयी जीव वहीं से उत्क्रमण कर लेंगे, तो चतुर्थ अग्नि के साथ संपर्क उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रुति बता रही है तो ये श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण ये ज्ञापन करेगा कि जिससे उत्तर में पुरुष के साथ संसर्ग सिद्ध हो ऐसा ही ब्रह्यादि के साथ संसर्ग अनुसयी जीवों का है। तो संसर्ग मात्र मानेंगे तो और उसमें अभिमानी जीव अनुसयी जीवों से अलग मानेंगे तो ब्रह्यादि को काटने के बाद अनुसयी जीव तो वैसे ही रहेंगे, उनको ब्रह्यादि शरीरों के काटना आदि जो पीड़ाएं हैं उससे किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होगा संश्लेष मात्र होने से। और जिसको पीड़ा का अनुभव होता है वह तो उत्क्रमण कर लेगा, वहाँ से उस शरीर से उसकी मृत्यु मानी जाएगी उस जीव की, वो तो चला गया। कहाँ ठीक है तो उसका जवाब यही होता है कि वो यातना शरीर भी एक स्थूल शरीर है, वो वहाँ जन्म है मुख्य उनका। हाँ, और यहाँ पर एक साथ दो दो शरीर नहीं रह सकते एक ही शरीर के अंदर, और वो यातना शरीर की ज़रूरत इनको इसलिए नहीं है कि जो उनके पूर्ववर्ती पाप कर्म हैं वो तो उनको स्वादि योनि में भोगने ही हैं, और ब्रह्यादि योनि में भोगने योग्य कोई उनका ऐसा पाप कर्म है नहीं इसलिए। और यदि वो पाप कर्म है भी तो यह कपूय चरणा में जो स्वादि से उपलक्षित योनि है वो होगी, वहाँ भोगेंगे उनको जो है माना जाएगा यहाँ कर्म परामर्श के बाद जन्म होगा उनका, उससे पहले तक नहीं। उससे पहले तक तो उनका संश्लेष मात्र, तो यातना शरीर वहाँ पर होता तो भोग के लिए फिर जिस कर्म का फलोपभोग करना है उस कर्म का परामर्श करती श्रुति, ऐसा परामर्श नहीं किया है। तो इसलिए संश्लेष मात्र हैं इत्याकारक जो अर्थापत्ति प्रमाण है उसे अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। और अपिच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, अपिच यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः स्त्रियां सिंचति तद्भूय एव भवति इति वाक्यशेषे गृहादिषु प्रविष्टस्य अनुसयी संघस्य अन्न द्वारा रेतसिक पुरुष योगः श्रुतः, ये श्रुतार्थ है। और तद अन्यथा अनुपपत्यापि, तो तद यानी वो जो श्रुतार्थ है चतुर्थ अग्नि का संसर्ग, उसके अन्यथा अनुपपत्ति से भी जन्म श्रुतिर न मुख्या ब्रह्म यवा इति जायन्ते, यहाँ पर प्रयुक्त जायन्ते पद मुख्यार्थक नहीं है शक्यार्थक नहीं है। ये कहा जा रहा है अपि च मुख्ये अनुसयिनां ब्रह्यादि जन्मनि ब्रह्यादिषु लूयमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु च तद अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवसेयुः। कहते हैं यदि अनुसयी जीवों का गृहादि रूप से मुख्य जन्म मानेंगे, तब गृहादि रूप जो शरीर है उनका, अनुसयी जीवों का, उन गृहादि रूप शरीरों को लूय मानेसु, मतलब काटा जा रहा है जब, और कंडे मानेसु कूटा जा रहा है, और पच्चे मानेसु पकाया जा रहा है उबलते हुए पानी में या उबलते हुए घी में, उबलते हुए तेल में, और भक्ष्य मानेसु गृहादिशु और चवा करके खाया जा रहा है उस समय, क्या होगा कि तद अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवशेयुः। तो इतनी सारी पीड़ा जिस शरीर में हो रही है, उस शरीर में फिर इतनी पीड़ा सहन करने का सामर्थ्य न होने से उस शरीर में अभिमान करने वाले अनुसयी जीवों का वहाँ से प्रवास प्रारंभ होगा, प्रयाण कर लेंगे, वहाँ से उत्क्रमण कर लेंगे। ऐसे यहाँ कोई माथे में गोली मार दे तो रह सकता है मनुष्य शरीर में जीव? नहीं रह सकता, वो चला जाता, इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही वहाँ पर काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उबाला जा रहा है, इतनी सारी पीड़ा कैसे सहन कर पाएंगे? वो तो मर जाएंगे वहाँ से। और जब वहाँ से प्रवास हो जाएगा तो बृहादि भाव के अनंतर पुरुष भाव के पुरुष भाव की प्राप्ति जो बताई गई है वो कैसे हो पाएगी इनको? नहीं हो पाएगी। क्यों प्रवास शुरू होगा इनका लुयमानादि होने पर? तो कहते इसलिए कि यो ही जीवो यत शरीरम अभिमन्यते स तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम्। कहते हैं जो जीव जिस शरीर में अभिमान करता है, उस शरीर को जब पीड़ा पहुंचती है, जब तक सहनीय है तब तक तो सहन करता है, और असहनीय पीड़ा हो जाती है तो शरीर को छोड़ करके चला जाता है, उत्क्रमण कर लेता है शरीर से। ये लोक में प्रसिद्धि है। और ये काटना आदि रूप जो असहनीय पीड़ाएं हैं, ये पीड़ाएं जब उनके बृहयवादि रूप शरीर में होगी उस समय उसे उन पीड़ाओं को सहन नहीं कर पाएगा अनुसयी जीव, वहाँ से प्रवास कर लेगा। ये जो सामान्य प्रसिद्धि है इसके आधार पर कहा। तत्र बृहादि भावात रेतसिक भावो अनुसयी नाम न अभिलप्येत। तो तत्र यानि तस्मिन् सति, यदि गृहादि शरीरों के लुयमानादि होने पर गृहादि शरीर से अनुसयी जीवों का उत्क्रमण लोक प्रसिद्धि के अनुसार स्वीकार कर लेंगे, तब तो श्रुति को चाहिए था कि गृहादि भाव के पश्चात अनुसयी जीवों का पुरुष अग्नि के साथ संसर्ग न बताना, ये चाहिए था। लेकिन श्रुति बता रही है और वो सर्वज्ञ श्रुति है। ये जो श्रुति का अनुसयी जीवों को ये बताना कि वो उससे संसर्ग होता है बृहादि भाव के पश्चात चतुर्थ अग्नि से, ये ज्ञापन करता है कि बृहादि शरीरों में अनुसयी जीवों का संसर्ग मात्र है, इसलिए उनको वहाँ कोई पीड़ा नहीं होती, वो बने ही रहते हैं। तो तत्र बृहादि भावात् रेतसिक भावो अनुसयिनाम नाभिलप्येत। अतः संसर्ग मात्रम अनुसयिनाम अन्याधिष्ठितेषु बृहादिषु भवति, ये बात निश्चित होगी। तो अपिच से लेकर के अन्याधिष्ठितेषु बृहादिषु संसर्ग मात्र अनुसयिनाम भवति, इस यहाँ तक के ग्रंथ से जो तात्पर्यार्थ निकला उसे बताते हैं टीकाकार कि ब्रह्यादि रूप देहनाशे देहिनाम उत्क्रांते है अवश्यम भावात रेतसिक योगो न स्यात इत्यर्थ। यदि मुख्य जन्म मानेंगे ब्रह्यादि में अनुसय जीवों का, तो अनुसय जीवों का ब्रह्यादि शरीर के नष्ट होने पर उत्क्रमण होगा वहाँ से, तो फिर चतुर्थ अग्नि के साथ संसर्ग नहीं हो पाएगा। आगे हैं भाष्य में, एतेन जनेर मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात् उपभोग स्थानत्वं च स्थावर भावस्य। तो एतेन का अर्थ करते हैं टीकाकार, उक्त अनुमान अर्थापत्तिभ्याम, ये जो दो प्रमाण बताए, अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण, इस अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण से ये बात निश्चित हुई कि त इह ब्रह्यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते। इस वाक्य में प्रयुक्त जायन्ते ये जो श्रुति है ये मुख्यार्थक नहीं है, तो मतलब ब्रह्यादि में अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है, संश्लेष मात्र है, वो संश्लेष अर्थक जायन्ते पद हैं, मुख्य जन्मार्थक नहीं है। उसमें जायन्ते पद में मुख्यार्थत्व का खंडन हुआ, और स्थावरादि में अनुसयी जीवों के भोगायतनत्व का भी खंडन हुआ, अनुसयी जीवों को वहाँ कोई भोग नहीं होता, वहाँ का ब्रह्यादि शरीर का न तो सुखानुभव होता है न तो दुखानुभव होता है, वहाँ वे बिना संवेदना के ही रहते हैं, सुख दुखादि संवेदना से हीन होकर के रहते हैं, जहाँ उनका कर्म व्यापार प्रारंभ होगा जिस शरीर में वहाँ उन्हें सुख दुखादि की संवेदनाएँ होगी। जिस जीव का जिस शरीर में सुख दुखादि का हेतुभूत कर्म व्यापार होता है उसी जीव को उस शरीर में होने वाले सुख दुखों की संवेदनाएं होती हैं, ये नियम होता है। तो अनुसयी जीवों का तो यहाँ पर हाँ तो ये अंतकरण तो वहाँ हैं लेकिन गोलक नहीं है, और क्या सूक्ष्म शरीर हैं तो अंतकरण रहेगा ही कि नहीं, सूक्ष्म शरीर से युक्त सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं है, स्वर्ग से यहाँ से गए स्वर्ग में तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर के गए। 15वें अध्याय में क्या बताया जाता है, मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वर गृहीत्वे तानि संयाति, इन सब को लेकर के चला जाता है, तो मन भी रहता है लेकिन गोलकस्थ नहीं होता। तो गोलकस्थ जो इंद्रिया हैं उनसे उनके विषयों का ग्रहण होता है, और जो इंद्रिय होने पर भी गोलकस्थ नहीं है तो कोई व्यापार नहीं कर सकती। कोई ऑफिसर ऐसे ही कहीं घूमने फिरने निकला है और वहाँ पर थोड़ी कोई ऑफिस की फाइलों का कार्य नहीं पड़ सकता, इसीलिए ऑफिस में बैठ करके फाइलें निकाल करके वो कार्य करेगा। ऐसे ही गोलक ये इंद्रियों के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ कार्यालय में बैठ करके फाइलों का कार्य वो निपट सकता है। तो ये तेन जनेर मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयात् अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण से जायन्ते यह क्रियापद यहाँ मुख्यार्थक नहीं है अपितु संश्लेष अर्थक मात्र है, ये बात बताई गई। और उपभोग स्थानत्वं च स्थावर भावस्य प्रतिब्रुयात, ऐसा अनुवाय। ये अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण से ये भी निश्चित हुआ कि ये जो स्थावर भाव है व्रीहादि, इनमें अनुसयी जीवों का उपभोग स्थानत्व नहीं है, वे अन्य पापी जीवों के भोगायतन भले ही हैं लेकिन इनके नहीं हैं, अनुसयी जीवों के, ये बात भी बताई गई। अब थोड़ा टीका में है एक वाक्य, ये तेन इस वाक्य का अर्थ बता रहे टीकाकार कि जायते इति श्रुतेर मुख्यार्थत्वम अनुसयी भोगायतनत्वं च ब्रह्यादेहे प्रतिब्रुयात इत्यर्थ। तो जायते ये जो श्रुति है इसमें मुख्यार्थत्वम प्रतिब्रुयात, अपिच इस वाक्य क्या नाम, इसका अर्थ है ये तेन इत्यादि वाक्य का अर्थ है कि जायन्ते ये जो श्रुति है ये मुख्यार्थक नहीं है, और अनुसयी भोगायतनत्वम ब्रह्यादे प्रतिब्रुयात। तो ब्रह्यादि जो स्थावर भाव है ये अनुसयी जीवों का शरीर नहीं है, अनुसयी जीव तो मात्र वहाँ पर दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, वो अभी तो प्रवास में है, यात्रा में है। तो यात्री जैसे दूसरों के मकान में रात हो गई है तो निकाल लेते हो रात निवास करके धर्मशाला आदि में, ऐसे ये भी धर्मशाला आदि में जैसे रहा जाता है ऐसे रह रहे हैं अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित ब्रह्यादि शरीरों में। अब न च वयम उपभोग स्थानत्वम इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है। जब ये कहा कि ब्रह्यादि में उपभोग स्थानत्व का प्रत्याख्यान होगा हो रहा है करके, तो इस पर शंका की जा रही है, इसका अर्थ है आप स्थावर योनि को नहीं मान रहे सिद्धांती, ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है। उसका उत्तर नच इत्यादि से दिया जा रहा है, शंका पूर्व पक्ष की बताई जा रही है टीका में। ननु ब्रह्यादेर भोगायतनत्व अनंगीकारे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध इत्यत आह न चैति। तो कते ब्रह्यादेहे भोगायतनत्व अनंगीकारे, तो ब्रह्यादि में भोगायतनत्व यानी शरीरत्व यदि स्वीकार नहीं करोगे आप सिद्धांती, तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध, पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रसिद्धि बाध, तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति है स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति, और स्मृति है शरीरदे कर्म दोषे याति स्थावरताम नरः, ये जो स्मृति ये बता रही है पाप कर्म का फल भोगने के लिए ब्रह्यादि में स्थावर योनि में जन्म होता है करके, इसका अर्थ है जो भोगायतन है ये पाप कर्म का फल दुख यहाँ पर भोगा जाता है। तो ये जो इनमें पाप यौनित्व बताने वाली श्रुति और स्मृति है इसका बाद होगा विरोध होगा यदि स्थावर में शरीरत्व का निषेध करोगे तो। इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान, कह रहे हैं हम इसमें ब्रह्यादि में शरीरत्व का निषेध नहीं कर रहे हैं, ब्रह्यादि में शरीर ब्रह्यादि शरीर नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अनुसयी जीवों का शरीर नहीं है, वो अन्य जीवों का शरीर है, इसलिए मूल में तो अन्य अधिष्ठितेषु लिखा ही है, अन्य जीव का वाचक ही है ना, वो अन्य शब्द से ग्राह्य जो अनुसयी जीवों से अतिरिक्त जीव है उनका वो शरीर है, अनुसयी जीवों का, स्वर्ग से आने वाले जीवों का वो शरीर नहीं है, ये हम बता रहे हैं। इसलिए इतना बताने से अनुसयी जीवों का वो शरीर नहीं है, ऐसा बताने से उनमें शरीरत्व का खंडन थोड़ा ही हुआ, यही कहा जा रहा है। इसलिए उस श्रुति स्मृति का विरोध नहीं होगा, वो श्रुति स्मृति बताएगी कि जो वहाँ पर भोगने योग्य कर्म वाले जीव हैं, गृहादि में जिन कर्मों का फल भोगा जा सकता है, ऐसा कर्म जिनका फल देने के लिए सामने आया है, उन जीवों का वो शरीर रहेगा, ऐसा वो श्रुति और स्मृति बता रही है। वैसे जीवों में ये अनुसयी जीव नहीं है, अनुसयी जीव इनसे अन्य है, उनका तो कर्म फलोन्मुख हुआ है, या तो कपूय चरण या तो रमणीय चरण, रमणीय चरण है तो विप्रादि में उनके कर्म का फल भोगना है, और कपूय चरण है तो स्वादि योनि में भोगना है। बृहादि योनि में फलोपभोग जिन कर्मों का होना है, वह कर्म अनुसयी जीवों का फलोन्मुख ही नहीं है, इसलिए उनका वो शरीर नहीं है, ये बात भाष्यकार बता रहे हैं। न च वयम् उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य अवजानीमहे। कहे स्थावर भाव यानि गृहादि योनि में उपभोग स्थानत्व का अर्थ है शरीरत्व का खंडन नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि ये शरीर नहीं है किसी भी जीव का। 84 लाख प्रकार की योनि में से इनका, इनको माइनस नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे हैं, वो तो है, लेकिन जो जिन जिन जीवों का पूर्व पक्षी शरीर बताना चाह रहे हैं, उस रूप से जन्म बताना चाह रहे हैं, उन जीवों का ये शरीर नहीं है, ये हम कह रहे हैं। तो वयम उपभोग स्थानत्वं स्थावर भावस्य न अवजानीमहे। भवतु अन्येषां जंतूनां अपुण्य सामर्थ्येन स्थावर भावं उपगतानां एतत् उपभोगस्थानम्। चंद्रमसः तु अवरोहन्तो अनुसयिनो न स्थावर भावं उपभुञ्जते इति आचक्ष्महे। कहते भले ही स्वर्ग से आने वाले जीवों से अतिरिक्त जो पापी जीव हैं, शारीरिक पाप जिनका है, जिन्होंने किया है और वो फलोन्मुख हुआ है, उन जीवों का भले ही भोगायतन ये बृहादि हो, लेकिन अनुसयी जीव जो स्वर्ग से आ रहे हैं मृत्युलोक में, उनका भोगायतन वह बृहयवादी शरीर नहीं है, ये हम कह रहे हैं। वहाँ उनको भोग नहीं होता है, उनको भोग होगा विप्रादि शरीर से या स्वादि शरीर से। उनके कर्म का परामर्श करके श्रुति जो शरीर उनको बताएगी, अनुसयी जीवों का कर्म परामर्श करके अनुसयी जीवों को जो शरीर बताएगी वो उनका भोगायतन होगा, बाकी अन्य जीवों का भोगायतन रहेगा। इस प्रकार ये अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात इस सूत्र का विचार संपन्न होता है। द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का, द्वितीय सूत्र है पूर्व पक्ष के आक्षेप का अनुवाद करके समाधान करने वाला। पूर्व पक्षी ने अनुसयी जीवों को प्राप्त होगा स्थावर भाव, मुख्य जन्म ही उनका गृही अवादी रूप से होगा, ये सिद्ध करने के लिए ये कहा था कि अनुसयी जीव भी स्वर्ग जाने से पहले जो इष्टादि कर्म किए हैं तो इष्टादि कर्मों में जो पशु हिंसादि हुई है उन पशु हिंसादि रूप पाप कर्म से संसर्ग होने से उनका इष्टादि कर्म भी अशुद्ध हुआ और उसका फल भोगने के लिए गृहादि भाव रूप मुख्य जन्म ही हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय भाष्य में प्रथम सूत्र के पूर्व में भाष्य में वो बताया था, तो उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो ये भाष्य है, थोड़ा पहले भाष्य को देखिए। यत् पुनरुक्तम् पशुहिंसादि योगात् अशुद्धम् आध्वरिकम् कर्म तस्य अनिष्टम् अपि फलम् अवकल्पते इत्यतः मुख्यम् एव अनुसयिनां गृहादिषु जन्म अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति तत्परिह्रियते। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी ने जो पहले ये कहा था कि आध्वरिकम कर्म का अर्थ है वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म भी जो इष्टादि कर्म है वह भी अशुद्धम अशुद्ध है। क्यों? पशु हिंसादि से युक्त होने से ये, और उसका फल भोगने के लिए वहाँ वृहादि में मुख्य जन्म ही होगा, इसलिए जायन्ते इस पद का गौण अर्थ संश्लेष मात्र करना अनुचित है, मुख्य अर्थ ही लेना उचित है। ये जो पहले पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका अनुवाद करके सूत्र में अनुवाद करके फिर निराकरण किया जा रहा है। तो पहले सूत्र को देखिए अब कि अशुद्ध मिति चेत न शब्दात, अशुद्ध मिति चेत न शब्दात, अशुद्धम इति चेत, ये तीन पद हैं अनुवाद पूर्व पक्ष का, और न शब्दात ये दो पद सिद्धांत को बताते हैं। तो यहाँ शास्त्रियम कर्म वैदिकम कर्म इसका अध्याय कर लो, और जो स्वर्ग में गए हुए जीव हैं स्वर्ग जाने से पहले उनके द्वारा किया गया इष्टादि कर्म है उस कर्म को लेना कर्म शब्द से अध्याय करना उसका, और वह अशुद्धम पूर्व पक्षी कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए यजमान अवस्था में जो वेदों ने बताया हुआ ज्योतिष्टोमादि कर्म किया वह अशुद्ध है और उसका फल भोगने के लिए स्थावर जन्म होगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। अशुद्ध क्यों है? अशुद्धम इति चेत, अशुद्ध है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, और क्यों अशुद्ध है? पशु हिंसादि से युक्त होने से। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं न, माने आध्वरिक कर्म ज्योतिष्टोमादि वेद विहित कर्म शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं कौन सा अशुद्ध, यानी अधर्म, अशुद्ध कर्म कहा जाता है अधर्म को, शुद्ध कर्म कहा जाता है धर्म को, और धर्म और अधर्म दोनों भी अतींद्रिय पदार्थ हैं, और अतींद्रिय पदार्थ के विषय में स्वतंत्र प्रमाण वेद होता है, शास्त्र होता है। तो ये धर्माधर्म अतींद्रिय होने के कारण कौन कर्म धर्म होगा, कौन कर्म अधर्म होगा, इसका स्वरूप निर्धारण मात्र शास्त्र से ही हो सकता है। इसमें शास्त्र ही समर्थ है धर्म अधर्म के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं शब्दात, यानी शब्द प्रमाण से ही धर्म और अधर्म के स्वरूप का निर्धारण होने से जो ज्योतिष्टोमादि कर्म है इसे शास्त्र हिंसा अनुग्रहात्मक उसका स्वरूप बता रहा है। हिंसा तथा अनुग्रह उभयात्मक होते हुए भी उसे धर्म बता रहा है तो धर्म ही रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। और अन्य को जिसे अधर्म कहता है वो अधर्म ही रहेगा। शास्त्र यानी जो शास्त्र में अभीत जो हिंसा है, निषिद्ध जो हिंसा है, मां हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि सामान्य सूत्र, वो जहाँ अपवाद आएगा उस अपवाद से अतिरिक्त स्थल पर उसे हिंसा ही बताएगा, क्या नाम, अधर्म ही बताएगा। तो यहाँ पर भी जैसे मिलिट्री वाले जो हैं यदि पाकिस्तान के घुसपैठ कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है और 10-20 हजार को मार डाला जाए शत्रु के सेना को, तो उसको तो परमवीर चक्र देते हैं, और एकाध आम व्यक्ति को एकाध को भी मारे तो फांसी देते हैं। तो दोनों ने भी हिंसा ही की है, एक ने तो 20-25 हजार शत्रु के सेना को मार डाला है, उसका तो सम्मान, और वही काम कर दिया एक व्यक्ति को मार डाला, आम व्यक्ति को जिसकी कोई गलती नहीं थी मुंडे बदमाश ने, तो उसको जो है फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो जैसे लोक में भी हैं दोनों भी मारना ही, लेकिन शत्रु को मारना ये सैनिकों का राष्ट्रधर्म है, उन्होंने धर्म किया उसको धर्म कहते हैं, और आम व्यक्ति को किसी ने मारा लूट के उद्देश्य से वो पाप है। मारना पाप भी है, मारना धर्म भी है। तो ये लोक में भी जैसे निर्धारण किया जा रहा है कौन सा राष्ट्र धर्म कौन सा अधर्म है करके, तो ये तो और भी अतींद्रिय बातें हैं, इसलिए शास्त्र कहता है, ये कहा जा रहा है कि शब्दात, यानी शास्त्र से ही धर्म और अधर्म का स्वरूप निर्धारित होने के कारण ये ज्योतिष्टोमादि को अधर्म नहीं कहा जा सकता, अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, ये न शब्दात इससे कहा जा रहा है। भाष्य को देखिए, अशुद्धम इति चेत, इतना जो आक्षेपांश है सूत्र का उसका अर्थ बताने वाला भाष्य था वहां तक, यत पुनः उक्तम से लेकर के तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति, यहाँ तक और तत्परिह्रियते, ये जो पूर्व पक्ष का आक्षेप है, पशु हिंसादि से संश्लिष्ट होने के कारण आध्वरिकम कर्म यानी ज्योतिष्टोमादि कर्म वो अशुद्ध हैं यानी अधर्म हैं, और तस्य अनिष्टम अपि फलम अवकल्पते, अधर्म होने के कारण व्रीयवादि भाव की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल भी इसका होगा। इत्यतः मुख्यम एव अनुसयिनाम ब्रह्यादि जन्म अस्तु, इसलिए अनुसयी का, अनुसयी के द्वारा किया गया जो ज्योतिष्टोमादि हिंसा युक्त कर्म है उसके फलस्वरूप ब्रह्यवादि स्थावर भाव मुख्य रूप से ही उन्हें प्राप्त होता है, ऐसा मान लिया जाए। अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका। ये तो जब ये मुख्य जन्म ही प्राप्त हो रहा है अनुसयियों को, तो जायन्ते इस श्रुति का गौण अर्थ है संश्लेष मात्र, ऐसी कल्पना अनुचित है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा है कते तत्परिह्रियते, इसका परिहार किया जाता है। अब सिद्धांत अंश जो है सूत्र का न शब्दात, इसका व्याख्यान है कि न यानी जो शास्त्रीय कर्म है ज्योतिष्टोमादि वह अशुद्ध नहीं है, अधर्म नहीं है, न का अर्थ है। क्यों? तो कहते शब्दात, और शब्दात का अर्थ कर रहे हैं शास्त्र हेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य, कौन सी प्रवृत्ति धर्म होगी कौन सी प्रवृत्ति अधर्म होगी इसका निर्धारण शास्त्र प्रमाण से होता है, स्वयं के बुद्धि से या अनुमान से लौकिक प्रमाण से नहीं हो सकता अतीन्द्रिय होने से। ये जो शास्त्र हेतुत्वा धर्माधर्म विज्ञानस्य सूत्रस्थ शब्दात्पद था उसका अर्थ किया है ये, और इसी का स्पष्टीकरण है अयम धर्म अयम अधर्म इत्यादि। और इस स्पष्टीकरण भाष्य का अवतरण है टीका में, वैदिकं कर्म अशुद्धं न भवति शास्त्र विहितत्वात् इति सूत्रार्थं प्रपंचयति अयम धर्म इत्यादिना। तो वैदिक कर्म है पक्ष, अशुद्धं न भवति उसमें अशुद्धत्वाभाव यानी अधर्मत्वाभाव ये साध्य है शास्त्र विहितत्वात् हेतु है, इस प्रकार का ये न शब्दात ये सिद्धांत अंश का जो सूत्रांश है उसका अर्थ है, और इसी अर्थ को प्रपंचेत यानी स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान। अयम धर्मो अयम अधर्म इति शास्त्रम एव विज्ञाने कारणम, यानी अयम धर्म अयम अधर्म इति विज्ञाने शास्त्रम एव कारणम, ऐसा अनुय करना। कौन ये धर्म है ये अधर्म है इस निर्धारण में प्रमाण शास्त्र ही हो सकता है, धर्माधर्म के स्वरूप का ज्ञापक शास्त्र है। क्यों? तो कहते हैं अतीन्द्रियत्वात् तयोहो, तयोहो धर्माधर्मयोहो, तो धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय हैं इसलिए शास्त्र से ही उनके स्वरूप का निर्धारण होगा। जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से शास्त्र प्रमाण एक गम्य है औपनिषद है, ऐसे धर्माधर्म भी अतीन्द्रिय होने से कर्मकांड एक गम्य है, कर्मकांडात्मक जो वेद का प्रकरण है उससे अवगम्यमान है। एक हेतु तो हुआ शास्त्र हेतु क्या नाम हो अतीन्द्रियत्वात् तयो हो, एक दूसरा हेतु है अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च तयो हो, ऐसे लगाना। धर्म और अधर्म जो है अनियत अनियत देश है अनियत काल है अनियत निमित्त है, धर्म का निश्चित देश नहीं होता है यानी सार्वत्रिक नहीं होता है, वही एक देश में धर्म है तो अन्य देश में अधर्म हो जाता है, वही एक समय में धर्म है तो अन्य समय में अधर्म होता है, समय परिवर्तित हुआ तो वही कार्य अधर्म भी माना जाता है, एक समय के लिए धर्म था एक समय के लिए अधर्म हो जाता है, और निमित्त बदल गया तो भी वही कार्य जो धर्म था अधर्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि तयो हो अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च, इसलिए आगे कह रहे हैं कि यस्मिन देशे यस्मिन काले यस्मिन और यस्मिन निमित्त, ऐसा लगाना, यस्मिन पद का तीनों के साथ अन्वय करना, यस्मिन देशे काले निमित्ते च यो धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति। एक देश विशेष काल विशेष और निमित्त विशेष को लेकर के की जाने वाली क्रिया धर्म रूप से सम्मत होती है, वही अन्य देश अन्य काल और अन्य निमित्त से अधर्म हो जाती है, अधर्मो भवति। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो कहते हैं ये एक क्रिया को धर्म मान करके बैठ लिए तो वो सर्वत्र वही धर्म होगा, ऐसा नहीं। तो वही फिर जहाँ धर्म है वो तो वहाँ करते हैं तो धर्म हो जाएगा, अन्यत्र जाकर के वो अधर्म हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि शास्त्र से ही इसका निर्धारण हो पाएगा अतिन्द्रिय होने से। तो तेना यानी अनियत देश काल निमित्त धर्माधर्म होने से शास्त्राद्रिते धर्माधर्म विषयम विज्ञानम न कस्यचित अस्ति, इसलिए किसी को भी धर्म के स्वरूप का और अधर्म के स्वरूप का निर्धारण शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। ऐसे समय में भाष्कर भगवान इतने बड़े तार्किक होने पर भी अपनी बुद्धि को अलग कर देते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते। शास्त्र को जहाँ शास्त्र का विषय है उसे शास्त्र पर ही छोड़ते हैं, कहते हैं कि कस्यचित यानी कोई भी बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति स्वयं की मेधा से निर्धारण नहीं कर सकता कि ये धर्म है ये अधर्म है, वो शास्त्र ही निर्धारण करेगा। तेन शास्त्राद्रिते धर्माधर्म विषयम विज्ञानम न कस्यचित अस्ति, शास्त्र प्रमाण को छोड़ दे और अन्य किसी प्रमाण से निर्धारण करना चाहें तो निर्धारण नहीं हो सकता धर्म और अधर्म के स्वरूप का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो यस्मिन देशे काले निमित्ते च इत्यादि लिखा था उसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि सुचो देशे प्रातः सायंकाले जीवनादि निमित्ते कृतम अग्निहोत्रम धर्मो भवति। प्रातर जुहोति सायं जुहोति एक वेद वाक्य है, नित्य अग्निहोत्र के विषय में आता है। तो और शुद्ध देश में हवन करना है तो शुद्ध देश में प्रातः काल और सायंकाल आहुति दी जाती है, होम किया जाता है। और कौन करता है तो कहते हैं जीवन निमित्त यानी यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात, इसमें जीवन को निमित्त बताया है, जब तक जीवन है तब तक नित्य कर्म करते रहना है कर्माधिकारी को, ये यहाँ पर बताया ना। इसलिए जीवन निमित्तक और शुद्ध देश और सायं प्रातः काल रूपी समय में किया गया जो होम वह प्रातर जुहति सायं जुहति इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित जो समय है उस समय में अनुष्ठित हुआ, शुद्ध देश में अनुष्ठित हुआ और जीवन रूपी निमित्त को लेकर के अनुष्ठित हुआ तो धर्म होगा। और वही स्थान बदल दिया, शुद्ध स्थान से अशुद्ध स्थान स्मशान आदि में किया जा रहा है और प्रातः काल सायंकाल न करके मध्य रात्रि में किया जा रहा है और जीवन निमित्तक नहीं है लेकिन मृत्यु निमित्तक है, किसी को मारने के लिए अभिचार कर्म कर रहे हैं, तो वो जो है देश काल और निमित्त बदल गया, वहाँ भी अग्नि प्रकट है और स्वाहा स्वाहा करके डाला जा रहा है वहाँ भी, और यहाँ भी अग्नि में डाला, कर्म तो एक जैसा ही हुआ लेकिन वो अधर्म है और ये धर्म है। काल देश और निमित्त के बदल जाने से वही कर्म अधर्म हुआ और देश काल के शास्त्र विहित होने से धर्म हुआ। ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम धर्मो भवति स एव असुचि देशे मध्यरात्रे मरणादि निमित्ते कृतः सन अधर्मो भवति इति निर्णयः शास्त्रैक साध्य इत्यर्थ। इसलिए ये जो निर्णय है ये शास्त्र से मात्र हो सकता है। आगे भाष्य में है शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मकः इत्यादि वाक्य, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।